حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، سب تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ سنن ابو داود، حدیث نمبر 3850۔